صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد، والآل والأصحاب من قد وحدا، والآل والأصحاب من قد وحدا. Iman, iman teman, wong sugih ras sembahyang. Iman, iman teman, wong sugih ras sembahyang. Nabi Sulaiman luwe sugih yo sembahyang. Nabi Sulaiman lawe sugih yo sembahyang. Iman, iman teman, wong melarat ora salat. Iman, iman teman, wong melarat ora salat. Nabi Ayub luwe melarat tetep sholat. Nabi Ayub luwe melarat tetep sholat. Iman, iman teman, wong ganteng ras sembahyang. Iman, iman teman, wong ganteng ras sembahyang. Nabi Yusuf luwe ganteng yo sembahyang. Nabi Yusuf luwe ganteng yo sembahyang. Salli wa sallim daiman ala Ahmadah. Salli wa sallim daiman ala Ahmadah. Wal ali wal ashabi man qad wahada. والآل والأصحاب من قد وحدا. إيمان إيمان تمان وان أيورا سمبهيان. إيمان إيمان تمان wong ayu ras sembahyang. Siti Fatimah loe ayu yo sembahyang. Siti Fatimah loe ayu yo sembahyang. Iman, iman teman, wong gagah ras sembahyang. Iman, iman teman, wong gagah ras sembahyang. Nabi Ibrahim loe gagah yo sembahyang. Nabi Ibrahim lawe gagah yo sembahyang.